حضور نے شجرِ سایہ دار میں رکھا حضور نے شجرِ سایہ دار میں رکھا حضور نے شجرِ سایہ دار میں رکھا مجھے بلا اور اپنے دیار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے رکھا میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا خزاں کے درد کو سہنے بہار میں رکھا مجھے بلایا اپنے دیار میں رکھا، مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا، پڑھا درود بہت اور اس طرح خود کو طرح خود کو حصار رحمت پروردگار میں رکھا، مجھے بلایا اور اپنے دیار میں رکھا، مجھے اور اپنے دیار میں